Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. In Rotterdam-Noord was een ontploffing bij een flat aan de Rembrandtstraat, waar vorige maand ook al een explosie was. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. De pui van het balkon ligt er helemaal uit en veel ruiten zijn gesneuveld. Later in de nacht was 7 kilometer verderop, aan de Urkersingel, ook een explosie. Ook daar raakte niemand gewond. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Dat komt onder meer door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder personeel. Ook de toekomst ziet er volgens EY niet goed uit. Het adviesbureau roept op tot meer preventie en heroverweging van het zorgstelsel om de problemen aan te pakken. Louis van Gaal denkt dat sommige dingen tijdens het WK voetbal vooropgezet waren, met als doel Messi tot wereldkampioen te kronen. Dat zei hij na de Eredivisie Awards, waar hij zelf ook een Oeuvre Award kreeg. In de kwartfinale, waarin Oranje werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië, gingen sommige spelers van Argentinië over de schreef, terwijl ze niet bestraft werden, zegt Van Gaal. Na het WK was Van Gaal geruime tijd uit beeld. Hij zegt dat dat een bewuste keuze was. Van Gaal richt zich nu vooral op zijn gezondheid, omdat hij al een aantal jaren kampt met prostaatkanker. De tienduizenden bezoekers die door noodweer vastzaten op het festival Burning Man in de Verenigde Staten kunnen weer naar huis. De weg van en naar het terrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied moesten zo'n 70.000 bezoekers de afgelopen dagen noodgedwongen in hun kampen blijven. Het weer, opnieuw veel zon en het wordt ook warm vandaag. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. En ook de rest van de week is het nog zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De Nederlandse zorg staat financieel aan de rand van de afgrond. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek van EY. Zorginstellingen staan op de rand van faillissement of kunnen hun financiële verplichtingen niet meer nakomen. Dit nieuws volgt op dit nieuws van gisteren. De financiële situatie van organisaties in de ouderenzorg wordt onhoudbaar. Die conclusie trekt accountant BDO na een analyse van de jaarverslagen van bijna 800 zorginstellingen. Ruim 200 organisaties leden vorig jaar verlies. Een toename van 40% in vergelijking met het jaar ervoor. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 5 september. Verdampende inkomsten, niet nagekomen bankafspraken en hoog verzuim. De uitdagingen om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar te houden en goed te houden, die worden steeds groter. Dat blijkt uit de barometer Nederlandse gezondheidszorg die vandaag verschijnt, gemaakt door EY. Hoe groot is de geldnood in de Nederlandse zorg? Hoe komt het? Wat is er aan te doen? Ga ik over praten met initiatiefnemer van de barometer, accountant bij EY. Rob Leensen, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij ons hier in de studio. Het begin van een lange dag media optredens. Er is veel aandacht voor jullie barometer dit jaar. Komt ook wel door het verhaal wat jullie ermee vertellen. Gaan we straks uitgebreid op in. En ook op afstand Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Rob, jullie zorgbarometer, laten we daar eens even bij beginnen. Onder andere van jouw hand, samen met een team, kan je uitleggen wat het precies is, die barometer? Ja, de barometer, dat is een publicatie die wij jaarlijks uitbrengen naar aanleiding van het onderzoek van de jaarrekeningen die de zorgaanbieders hebben gedeponeerd. En dat moeten ze voor 1 juni doen. En in de zomer analyseren we alle jaarrekeningen en dan kijken we wat we zien. Ja, en deponeren moeten ze ergens online zetten. Ja, ze moeten hun jaarstukken online zetten bij het ministerie. En daar halen wij ze vandaan. En we bekijken wat de financiële toestand is en hoe goed ze gepresteerd hebben. Ja, nou goed, welke informatie jullie daar uithalen, daar gaan we vandaag verder op in. Gisteren opende ik hem al even, want we mogen soms als journalisten er wat eerder inkijken om alvast te snappen waar we het deze ochtend over hebben. En toen zag ik op de voorkant donkere wolken en bliksem staan. Klopt het dat de donkere wolken zich inderdaad samenpakken boven de Nederlandse zorgsector? Nou, eigenlijk, de donkere wolken was eigenlijk ook al de titel van vorig jaar. Ik zal het nog eens even samenvatten. Donkere wolken pakken zich samen door oplopende inflatie, rente en verzuim. Toen hebben we eigenlijk al voorspeld dat het jaar 2022 financieel nog veel ingewikkelder jaar zou worden. En ja, dat hebben we ook dit jaar gezien. Ik ben 15 jaar betrokken bij dit onderzoek. En dit is echt het eerste jaar dat we echt hele andere financiële cijfers zien. Dus daarom ja, trappen we ook af met onze barometer dat onweer over de Nederlandse zorgsector trekt. En we schrijven ook dat de bliksem op sommige plekken is ingeslagen. En dat zien we en dat maken we ook echt mee. Ja. Straks uitgebreid de hoe en de hoed, alles daartussen. Maar eerst even kort de grootste problemen. Wat zijn die? Nou, de grootste problemen zijn is dat wij zien dat de winsten gehalveerd zijn. En dat ten opzichte van vorig jaar twee keer zoveel zorgaanbieders in de rode cijfers zijn beland. Dat zou op zich niet zo'n heel groot probleem hoeven zijn, want de meeste instellingen hebben nog wel een buffer waar ze uit kunnen putten. Maar je ziet dat ook bijvoorbeeld banken wel bepaalde winstgevendheid eisen. En daar zitten heel veel aanbieders nu onder. En dus kunnen ze niet meer in alle vrijheid beslissingen nemen en handelen. Ja, en die banken verstrekken leningen. En met die leningen kan je weer investeren, et cetera, et cetera. Wim Groot, sluit u zich hierbij aan? Is dat een goede metafoor? De donkere wolken boven de zorgsector? Ja, inderdaad. Financieel staan ze er slecht voor. Net als in de ouderenzorg, hè, wat in de inleiding ook sprake van was. Mm-hmm. En dat heeft dezelfde oorzaken. Hè. Een hoog ziekteverzuim, een groot verloop van personeel, waardoor veel tijdelijk personeel, duurder tijdelijk personeel wordt ingezet. En door het gebrek aan personeel ook minder productie kan worden gedraaid, dus ook minder inkomsten. En dan zie je dus dat ziekenhuizen die toch al zwak presteren onder de streep belanden en verlies gaan leiden. We gaan erover praten tot 6 uur. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Rob Leensen van EY volgt. En jullie volgen de zorg op deze manier al meer dan 10 jaar. Nu komen we uit de jaren waarin corona centraal stond. Een periode die veel geld kostte en ook door veel steunmaatregelen eigenlijk een ander beeld gaf van de situatie in de zorg. Kan je zeggen dat we nu pas echt goed kunnen zien hoe de zorg eruit ziet na de coronajaren? Ik denk dat dat een uitstekende conclusie is, Stefan. Ja, dat is echt zo. De afgelopen 2 jaren, 2020 en 2021, zie je dat ze financieel eigenlijk het hoofd heel prima boven water hebben kunnen houden. Dat was ook het doel van alle compensatieregelen, de continuïteit van zorg en de continuïteit van de aanbieders. Dus dat is goed gelukt. Maar ik denk wel, als je met de kennis van nu terugkijkt, dat er in de afgelopen 2 jaren, kijkend naar het ziekteverzuim, Wim haalde het al aan, de inzet van externe, maar ook het afnemen van zeg maar, het zorgvolume. Ja, dat zie je nu pas echt. Hè. De compensatieregelingen zijn er niet meer, maar die effecten zijn alleen maar sterker geworden. Al het wordt nu niet meer betaald door de overheid. Ja, en dan zie je in 1 keer in een jaar dat, dat de winsten verdampen. Ja, was dat te verwachten ook? Het was heel spannend of in een post-corona-jaar. Omricon heeft nog ongeveer tot het eerste kwartaal van 2022 de variant van corona. Ja, dat was de laatste variant van corona die wel heel heftig was. Want dat heeft tot het hoogste ziekteverzuim. Iedereen heeft Omricon een keer gehad. En dan is het eigenlijk met je vingers kruisen. Is in die periode daarna, komt het volume weer op gang? Is de inhaalzorg echt inhaalzorg waar we zo lang bang voor zijn geweest? En gaat het ziekteverzuim weer terug naar het niveau voor corona? En we kunnen nu zeggen dat dat niet het geval is geweest. Het volume blijft achter. Het lijkt wel een soort verdampt. Maar het komt ook omdat we de mensen niet meer hebben om die volume te leveren. En het ziekteverzuim zit nog steeds 2-3% ten opzichte hoger dan het niveau voor corona. Ja, Wim Groot, gezondheidseconoom of hoogleraar gezondheidseconomie. Zei u al, het was te verwachten. Was u desondanks toch geschrokken? Schrok u toch van deze bevindingen? Ja, zeker. Kijk, ik weet wel van individuele ziekenhuizen die in financiële problemen verkeren. Overigens, het rapport van EY neemt niet alle ziekenhuizen mee, omdat sommige ziekenhuizen vanwege hun financiële problemen nog niet hun jaarrekening gedeponeerd hebben in het databestand. Dus het probleem is waarschijnlijk nog iets groter dan in het rapport wordt beschreven. En ik was inderdaad wel de omvang van het probleem verbaasd. Kijk, ik denk dat de coronasteun heeft de problemen in de zorg toch gemaskeerd. Hè. Kijk, in het bedrijfsleven spreken we over zombiebedrijven vanwege de coronasteun. Bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn, maar door de coronasteun overeind gehouden zijn. En je moet eigenlijk zeggen, in de zorg zijn er ook zombieziekenhuizen die eigenlijk door slecht management, zo slecht bestuur, in de problemen komen. En dat is lang gemaskeerd door de coronasteunmaatregelen. Laten we eens inzoomen op die barometer. Laten we ook eens kijken hoe die financiële problemen er dan uitzien en welke problemen er zijn. Zo is het rendement van zorgaanbieders gehalveerd. Rob, even om iedereen mee te krijgen deze ochtend en juist ook die cijfers en die barometer te snappen. Wat betekent dat precies? Nou, het rendement is de winst uitgedrukt in het percentage van de totale opbrengsten. Dat was de afgelopen jaren rond de 1,5%. Dus van iedere 1000 euro opbrengsten had je, dan moet ik het even goed zeggen, 15 euro winst. Precies, ja. Het afgelopen jaar, 2021, was dat 1,9% en dat is nu 1,1%. Wim noemde het al, we missen nog een aantal jaarrekeningen van instellingen. We verwachten dat dat allemaal verliezen zijn. Dus ik denk dat we uiteindelijk gaan uitkomen op een winst van 1%. En dat is historisch laag. Ja, dus er wordt nog wel winst gemaakt, maar steeds minder winst. Dat klopt. En er zullen luisteraars denken, ziekenhuizen, zorginstellingen, winst maken. Waarom is dat belangrijk? Ja, je moet winst maken om te kunnen investeren. We weten met z'n allen dat we in de zorg in Nederland een andere kant op moeten. Het moet digitaler, het moet innovatiever. Om dat te kunnen doen, hebben we winsten nodig om te kunnen investeren. Maar twee, ja, je ziet ook dat banken eisen een bepaalde mate van winstgevendheid van zorgaanbieders. Ja, je ziet dat 1% eigenlijk onder dat niveau ligt wat banken eisen. En op onderdelen voldoen in heel veel aanbieders nog aan. Maar als het gemiddelde over de hele zorgsector 1% is, dan zijn er ook steeds meer die niet meer aan de afspraken voldoen die banken opleggen. En jij zegt, de afgelopen jaren zien we die winst al steeds meer achteruit lopen. Dit is historisch laag, 1,1% nog. Is dat dan ook echt een trendbreuk die we hier zien met de andere jaren? Ja, absoluut. De lezers zullen of de luisteraars zullen ongetwijfeld het rapport nu nog niet voor ogen hebben. Maar als ik even zeg dat het 1,5, 1,4, 1,6, 1,9% was de afgelopen jaren. En nu duiken we in één keer naar 1,1%. Hè, bijna een halvering. En uiteindelijk zal het misschien wel een halvering zijn. Dan is dat echt een trendbreuk. Ik gaf het straks al aan. Ik doe dit onderzoek al 15 jaar. Het was altijd rond de 1,5 tot 2%. En we duiken nu richting de 1%. Dat is echt een trendbreuk. Wim Goot, wat zijn de belangrijkste redenen van die trendbreuk? Nou, de redenen zijn, hè, wat al eerder genoemd is, het hoge ziekteverzuim, het grote verloop, waardoor ziekenhuizen gedwongen zijn om duurdere tijdelijke krachten in te huren, ZZP'ers, en natuurlijk ook nog de salarislast van hun zieke personeel moeten doorbetalen. Dat is een belangrijke oorzaak. Tweede oorzaak is dat er is begin dit jaar een CAO afgesloten voor het verpleegkundig personeel met een hele flinke loonstijging. En die loonstijging die wordt niet gecompenseerd door de tariefstijgingen die door de overheid zijn toegestaan. Hè. De compensatie voor de gestegen prijzen die is veel minder dan de stijging van de CAO-lonen. Daar komt ook bij dat ze te maken hebben met de inflatie. Hè. De verwarming wordt in de ziekenhuizen altijd flink opgestookt. Dat tikt ook aan bij de ziekenhuizen. Dus dat is ook een oorzaak. Dan hebben ziekenhuizen ook nog te maken met de problemen die liggen in de ouderenzorg. Er zijn te weinig bedden in de verpleeghuizen. En dat betekent dat het regelmatig voorkomt dat oudere patiënten die eigenlijk naar het verpleeghuis moeten, niet uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden. Dat noemen ze het verkeerde bedproblematiek. En voor die patiënten krijgen ziekenhuizen vaak krijgen ze mindere vergoeding. Een vergoeding die gelijk is aan wat een verpleeghuis krijgt. Ja, en dat is een probleem waardoor ze financieel slechter presteren. Ja, dat zijn verpleeghuizen. Jullie zeggen ook bij EY veel zorg verdampt na coronatijd. Rob, kan je dat uitleggen? Nou, jij noemt nu even verpleeghuizen. Wat we zien in verpleeghuizen, daar wonen de oudere mensen. Daar zijn er veel, relatief gezien, veel meer van overleden in het coronatijdperk. Oversterfte noemen we dat ook wel. De verpleeghuizen zijn in de coronajaren ook gecompenseerd voor de onderbezetting. Maar nu het voorbij was corona, in 2022 hebben de verpleeghuizen geen compensatie meer gekregen voor onderbezetting. En je ziet, de marges in de zorg die zijn zo dun. We hebben het over 1%. Dat betekent, als er maar iets fout gaat, dan ga je gelijk in de rode cijfers. En dat zie je dus ook bij ziekenhuizen, maar zeker ook bij verpleeghuizen. als je verpleeghuis niet meer bijna helemaal vol zit, dan ga je gelijk in de rode cijfers. Mm-hmm. En dat is wat we dit jaar ook gewoon zien. En dus gaan banken wel twee keer nadenken voordat ze geld verstrekken aan een ziekenhuis of aan een zorginstelling. Wim Goot, wat is daar dan schadelijk aan als een bank kritischer wordt in het verstrekken van geld aan zorginstellingen? Nou, kijk, ziekenhuizen die in de financiële problemen komen, die komen onder curatele van de bank te staan. Dus dat betekent dat alle uitgaven die ze doen, moeten ze toestemming hebben van de banken. Ja, en die banken kijken vervolgens van ja, als ik geld leen voor investeringen of voor om de salarissen uit te betalen, krijg ik dat geld nog wel terug. Dus die zeggen al heel snel van nou, die investering moeten we maar eventjes uitstellen. Ga eerst de boel eens op orde brengen voordat je weer bij ons aanklopt om geld te lenen. Dus het leidt ertoe dat de bewegingsruimte van ziekenhuizen flink minder wordt. Hè. Ze leveren een deel van hun autonomie in, financiële autonomie in. Het betekent dat bepaalde, soms noodzakelijke investeringen op de lange baan geschoven worden. Ja, ziekenhuizen onder beheer. Wat betekent dat dan uiteindelijk voor de financiën van een ziekenhuis? Betekent dat erop dat ziekenhuizen daardoor ook minder goede zorg gaan leveren? Nou, dat vind ik een nog iets te voorbarige conclusie. Ik vind nog steeds, en kijk ook naar alle cijfers die we terug kunnen vinden op zorgkaart.nl. Daar staan alle reviews en alle scores. Ik denk dat we nog steeds trots mogen zijn op het Nederland, waarin we eigenlijk kwalitatief ontzettend goede zorg hebben. Dat geldt voor de ziekenhuizen zo. En dat geldt ook voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dus ik wil niet zeggen dat op het moment dat je in bijzonder beheer komt, dat er dan gelijk de kwaliteit van zorg achteruit gaat. Wat je wel ziet, en Wim noemt het terecht aan, ja, je bewegingsvrijheid wordt wat minder. En je hebt minder middelen om te investeren in de goede dingen. In nieuwbouw, in digitalisering, in innovatie. En op den duur kan daarmee de kwaliteit van zorg onder druk komen te staan. Maar niet gelijk in het eerste jaar. En dan is de vraag, hoe komt dit nou? Want we zien dus vandaag in jullie barometer, in jullie zorgbarometer, meer rode cijfers, een halvering van het rendement en niet nagekomen bankafspraken. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Dat concludeert advies- en consultancybureau EY. Is voor jullie duidelijk hoe die situatie dan is ontstaan? Is het gevolg van marktwerking? Is het bezuiniging? Is het vergrijzing? Rob, hebben jullie dat kunnen vinden? Wat zijn de belangrijkste factoren hiervoor? Ik denk dat corona het wel een beetje in de war heeft geschopt, het stelsel. Ziekteverzuim nam toe. En het lijkt wel alsof we niet terugkomen bij af. We zien ook dat er mensen overleden zijn. Die niet meer terugkomen in verpleeghuizen. Niet zo snel. We zien ook dat we misschien wel een beetje gewend zijn. En dat we eigenlijk zonder zorg ook best wel goed uitkomen. We konden ook gewoon veel moeilijker naar de zorg toe in coronatijd. En misschien zijn we er ook wel achtergekomen dat dat eigenlijk best prima was. En dat we niet altijd naar een zorgaanbieder toe hoefden. Dus er lijkt een stukje zorg verdampt. De mensen zijn vaker ziek. Sommigen trekken zich ook terug uit de zorg, omdat het lichamelijk en geestelijk zwaar werk is. Ja, en je ziet het, een zorgaanbieder komt alleen maar in de zwarte cijfers als ze eigenlijk de operatiekamers vol hebben, de bedden vol liggen. Ja, en dat is nu niet meer het geval met rode cijfers tot gevolg. Je moet echt op 100% worden gepresteerd. Eigenlijk is dat nodig. De marges zijn zo dun dat je dus eigenlijk gewoon volle volumes moet draaien om zwarte cijfers te blijven halen. Die zorg is verdampt, maar 2 jaar gemaskeerd. Wim noemde het al. En nu is dat compensatiemechanisme in 2022 veel soberder geworden. En in dat jaar zien we dus eigenlijk al dit. En in 2023 is die coronasteun helemaal voorbij. Dus wij verwachten ook dat naar 2023 de resultaten nog veel lager worden en misschien wel omslaan in een verlies. Ja, de barometer die volgend jaar dus uitkomt. Wim, wat is voor jou, is voor jou duidelijk hoe deze situatie is ontstaan? Nou, ik denk het goed is om op de eerste plaats te zeggen dat gemiddeld genomen ziekenhuizen nog wel winst maken. Hè. De winst, hè, zoals Rob zei, is wel gedaald, maar gemiddeld genomen hebben ze nog wel een plus. En er is dus veel variëteit, hè, veel verschillen tussen ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen weten zich aardig staande te houden. Andere ziekenhuizen hebben vorig jaar al verlies gemaakt. En ik ben het erop eens. Je verwacht dit jaar dat nog veel erger gaat worden. Een deel van die ziekenhuizen staat dus onder curatele van de banken. En ik denk een belangrijke oorzaak waardoor sommige ziekenhuizen zo slecht presteren is gewoon slecht bestuur. Slecht management en slecht bestuur. Waardoor niet de oorzaken, of in ieder geval niet tijdig de oorzaken van de problemen zijn aangepakt. Hè. Het is toch wel opmerkelijk dat het ziekteverzuim, hè, wat een belangrijke aanleiding is, enorm hoog is. Hè. Dat is historisch hoog. En dat er heel weinig aandacht is voor het terugdringen van het ziekteverzuim. Er is geen noodplan, dat alle alarmbellen afgaat en gezegd wordt, we moeten van alles doen om dat ziekteverzuim terug te dringen. Ja. En je ziet ook vaak dat slecht geleide ziekenhuizen gewoon de verkeerde maatregelen, de verkeerde beleid voeren, die problemen alleen maar groter maken, in plaats van dat ze ze oplossen. 30.000 zorgaanbieders voor 17 miljoen mensen hebben we, Rob Leensen. Daar lijkt ook wel, dat lijkt ook een beetje scheef te lopen. Te veel aanbod voor de vraag die er is. Ja, als u vraagt naar mijn persoonlijke mening, dan is dat zo. We zijn een heel klein land. Klein als het gaat om inwoners, maar ook klein als het gaat om de oppervlakte. En we hebben nu pas zicht op hoeveel zorgaanbieders er echt zijn met de invoering van de WTZA. Een hele ingewikkelde term, maar dat is een nieuwe wet waar de zorg aan opgehangen is vanaf 2022. Ja, 30.000. Ik snap dat keuzevrijheid heel erg belangrijk is. Maar als je zoveel te kiezen hebt, dan is de vraag, is zoveel nu echt nodig? Dus ik denk dat we het stelsel een heel stuk eenvoudiger maken als er minder contracterende partijen zijn. Dus minder inkopers van zorg en ook minder aanbieders van zorg. Goed, gaan we zo meteen over verder praten wat de oplossingen zijn. Want we hebben in ieder geval nu even goed kunnen neerzetten waar de zorg in Nederland op dit moment staat. Straks de oplossingen, want daar ben ik altijd ook fan van. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het ook in de toekomst beter weer gaat? Dat zometeen. Wim Goot is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. En Rob Leensen is accountant bij EY. Deze ochtend praten we over de zorgbarometer die net online is gekomen van EY. Heb je hier vragen over, opmerkingen? Je mag ze delen in de NPO Radio 1-app. 8 minuten voor 6:30 is het. Son Little is dit. En Lay Down. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down? And watch this water boil. Let the others run. Just this once, lay down with me a moment. Let me ease your word, mind. Lay down and drift a moment. Precious time. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, say, baby, won't you lay down? And watch this water boil. This once, let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless. Let me hold. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 6:04. Je hoorde Sun Little met het mooie Laydown. Meer rode cijfers, een halvering van het rendement en niet nagekomen bankafspraken. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel bijzonder zwaar. Dat concludeert advies- en consultantsbureau EY in de jaarlijkse zorgbarometer. Consultants nemen erin jaarverslagen en zorginstellingen van de zorginstellingen over 2022 onder de loep. En bijna 1 op de 3 leed vorig jaar verlies. Praten deze ochtend over met accountant bij EY Rob Leensen. En ook aan de telefoon Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Vragen aan hen kan je stellen in de Radio 1-app. Vroege vragen. En dat noemen wij dan vroege vragen, omdat het zo vroeg op de dag nog is. Even kijken wat voor vragen er binnenkomen, bijvoorbeeld. Diana Kort vraagt zich het volgende bijvoorbeeld af. Is ook een van de oorzaken het hoge aantal ZZP'ers in de zorg, Rob? Jazeker, ZZP'ers worden nu ingezet om het verzuim te compenseren. Verzuim op zichzelf is al een kostenpost, want je moet vervanging regelen. En als je die vervanging ook nog eens een keer van buiten moet regelen, nou, dan betaal je over het algemeen 50% meer. Dus ja, dat kost extra geld. En dat gaat dus ten laste van de winst. Dus dat is helemaal waar. Het is wel zo dat in de ouderenzorg in 2022... maar ook de gehandicaptenzorg, dus zeg even alles wat uit de wet langdurige zorg betaald werd, was er nog een compensatie voor de personele meerkosten. Die is er niet meer vanaf 2023. Dus ik denk dat dit verhaal klopt, maar vooral bij de ziekenhuizen, want die hadden die compensatie niet meer vanaf 1 mei 2022. Bij de ouderenzorg is het nog gecompenseerd het afgelopen jaar. Überhaupt goed om nog even te zeggen, we hebben het vooral nu net veel gehad over ziekenhuizen. Jullie hebben zorgbreed natuurlijk gekeken. En daar doen ziekenhuizen eigenlijk het nog het beste vergeleken met de langdurige zorg, hè? Ja, dat klopt. Die hebben het hoofd nog het best boven tafel kunnen houden. Of boven water moeten houden, moet ik zeggen. En dat komt omdat zij nog 4 maanden compensatie hebben gehad. De eerste 4 maanden van 2022 zijn eigenlijk hun onderbezettingen, om het maar even zo te noemen. Dat is nog gecompenseerd geweest. Dus eigenlijk in de kritische Omicron-golf, het eerste kwartaal van 2022. Daar hebben zij nog financieel niet zoveel last van gehad. En bijvoorbeeld de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg wel, want daar was die compensatie al weggevallen. Een vraag voor... Mag ik nog wat aan toevoegen? Jazeker, Wim. Want ik vind het altijd een beetje makkelijk om te zeggen, het probleem komt door verpleegkundigen die ZZP'er zijn geworden. Kijk, bijna de helft van alle medisch specialisten zijn ZZP'ers. We hebben het nooit over dat het probleem ontstaat doordat medisch specialisten ZZP'ers zijn. En de vraag is ook, waarom worden mensen in de verpleging ZZP'er? De belangrijkste reden is dat ze ontevreden zijn over het ziekenhuis of de zorginstelling waar ze werken. Omdat ze weinig zeggenschap hebben over hun werktijden. Omdat ze ook weinig veel tijd kwijt zijn met administratieve taken. Dat het werk vaak moeilijk te combineren is met de zorg voor kinderen. En de arbeidsmarkt erg krap is. Dus daarom kiezen een deel van de verpleegkundigen voor om als ZZP'er te werken. Maar daar ligt de oorzaak er niet in dat mensen ZZP'er worden. Nee, de oorzaak ligt hem in het slecht personeelsbeleid dat in sommige zorginstellingen en sommige ziekenhuizen wordt gevoerd, waardoor mensen weggejaagd worden en als ZZP'er gaan werken. En je hoort nu wel eens van, we moeten mensen verbieden om ZZP'er te gaan worden. En allerlei maatregelen om het onaantrekkelijk te maken voor ZZP'ers. Maar de oorzaak ligt niet bij die ZZP'ers. De oorzaak ligt in het gebrekkige personeelsbeleid dat sommige ziekenhuizen voeren. Dus u zegt dat vooral aanpakken in plaats van dat je ZZP-beleid gaat aanpakken? Ja. Mag ik één voorbeeld geven? Dat een van de ziekenhuizen die het heel slecht doen, die overigens denk ik niet in de databank van Rob zit, want die hebben een jaarrekening nog niet ingeleverd, is Gelderen Ziekenhuis in Zutphen en Apeldoorn. Die hebben een hoog ziekteverzuim. Die hebben groot verloop van personeel. En ook te maken met dat verkeerde bedprobleem. Die hebben vorig jaar, zeggen ze, 20 miljoen verlies geleden. En die staan dus onder curatele van de banken. En wat gaat zo'n ziekenhuis dan doen? Dan zou je zeggen, ga de oorzaak aanpakken. Hè? Ga het ziekteverzuim terugdringen, ga het verloop terugdringen. Nee, dan gaan ze reorganiseren. Dan gaan ze zeggen, op de ene locatie in Zutphen doen we alleen planbare zorg. En de andere locatie doen we alle acute zorg. En we sluiten dus de verloskunde en de spoedeisenhulp, die sluiten we grotendeels in Zutphen. En dat brengen we over allemaal naar Apeldoorn. Nou, dat leidt tot enorm veel commotie, enorm veel onrust. Niet alleen onder bewoners daar, maar vooral ook onder het personeel. En tot een ziekteverzuim dat bijna 100% is op sommige afdelingen. Waar bijna iedereen zich ziek meldt vanwege die plannen van het bestuur. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dat is het paard achter de wagen gespannen. Dat is gewoon slecht bestuur wat daar plaatsvindt. Zomaar eens een voorbeeld waar jij van zegt. Dat is een kernoorzaak. Een van de kernoorzaken daarin zitten. Een andere vraag die nog binnenkomt in Radio 1 is van Iris. Die vraagt zich af op wat is er nu veranderd ten opzichte van bijvoorbeeld 30 jaar geleden? We betalen nog steeds allemaal belastingen. We hebben nog steeds allemaal zorginstellingen. Wat is er nu aan de hand dat het zo slecht gaat? Ik denk dat de druk, en dan pak ik hem nog even terug ook op het op zeg maar even de inzet van personeel. Mm-hmm. Want het grootste kostenpost van de zorg in Nederland, dat is personeel. Ik denk dat die druk al jaren aan het opvoeren is. Dat er ook toe bijgedragen heeft dat er heel veel verloop is. En dat het alleen maar toeneemt. Dat er heel veel verzuim is. En dat ook de hele tijd toeneemt. Dat het eigenlijk wachten was op het moment dat er een druppel is die de emmer doet overlopen. Het is nog even gemaskeerd door corona. Dus ik denk dat we nu eigenlijk erachter komen dat het de financiën van het Nederlandse zorgstelsel gewoon niet meer uitkomen. En het lijkt eigenlijk dat dit het eerste jaar is dat het al een beetje begint te scheuren. Maar ik denk dat we 10 jaar geleden het al een beetje konden aanzien komen dat het een keer ging gebeuren. We wisten nog niet precies wanneer. En ik denk dat het nu gebeurt. Ze zouden denk ik heel graag ook de medewerkers meer geld willen betalen voor het werk wat ze doen, voor het zware en goede werk wat ze doen. Maar die middelen zijn er gewoon niet, want dan kom je onderaan de streep nog slechter uit en dan heb je nog meer gedoe met bijvoorbeeld een bank. Ja, Wim Groot, betekent dat eigenlijk dat we niet een radicale andere kijk op zorg moeten krijgen in Nederland? Ik denk het wel. Nou, ik denk dat ziekenhuizen heel anders naar hun personeel moeten gaan kijken. Ik denk inderdaad wat er veranderd is in 30 jaar... is dat vroeger hadden we een schaarste aan medisch specialisten. En werd de zorg vooral rond die medisch specialisten georganiseerd. En verpleegkundigen waren er wel volop. En als die verpleegkundigen weggingen... dan deden ze een nieuwe bak verpleegkundigen opentrekken. En dat is wel heel erg veranderd. En dat komt met name door de demografische verandering. Er zijn gewoon veel minder jongeren op de arbeidsmarkt tegenwoordig. En de trek natuurlijk uit andere bedrijfstakken is veel groter geworden. Want overal zijn inmiddels personeelstekorten. En dat betekent dus dat er vooral een schaarste is aan verpleegkundig personeel. Maar die zorg nog vooral georganiseerd is rond die medisch specialist. En het voorbeeld dat ik net gaf van die Gelderse ziekenhuizen. Kijk, die medisch specialisten die vinden het niet erg als ze van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gaan. Want die hebben een carrière en daarvoor zijn ze wel bereid om te verhuizen. Maar verpleegkundigen hebben dat niet. Die hebben vaak kinderen, die hebben een baan, die zijn geworteld in hun eigen omgeving. En die zijn niet zo bereid om ver te gaan reizen voor hun werk. Dus wat zie je dan? Als dus die zorg door die reorganisaties geconcentreerd weer wordt rond die artsen, dat die verpleegkundigen afhaken en de zorg vaarwel zeggen. Of een andere baan zoeken bij een zorginstelling in de buurt. En dat is het grote, denk ik, een van de grote problemen. Dat die bestuurders in de zorg, dat zijn voor een groot deel ook artsen, die kijken vooral naar de artsen en die hebben te weinig aandacht voor wat de noden, zeg maar, en de wensen van de verpleegkundigen. En dat is het schaarse goed in de zorg op dit moment. Oplossingen, daar gaan we zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren, heb je vragen, opmerkingen? Deel die dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want het is een verjaardag vandaag. Het Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam bestaat vandaag maar liefst 100 jaar. En om dat te vieren gaan ze vanaf vandaag het land in met een speciale verjaardagstour. We feliciteren Nemo en alle andere jarigen van vandaag met deze bijzondere mijlpaal. En speciaal voor het Wetenschapsmuseum Andrew Bird. Stones, with his machinations and his palindromes, it was anything but hear the voice, anything but hear the voice. thing but hear the voice that says that we're all basically alone. Poor Professor Pynchon had only good intentions when he put his bunks and burners all the way and turned into a playground. Petri dish where single cells would swing their fists at anything that looks like easy prayers. Nature's show that rages every day. It was then the hardest intuition say we were all basically alone. And despite what all the studies had shown, that this mistaken for closeness was just a case for mitosis. One assumption of mercy while others are paying for the shot. Tell me, doctor, can you quantify? Cause he just wants to know the reason why. Andrew Bird op NPO Radio 1. Het is 9 minuten over 5:30. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 5 september. Vandaag nieuw onderzoek over de financiële situatie van de Nederlandse zorg. De barometer Nederlandse zorg, gemaakt door EY. Conclusie is weinig opbeurend, want een groot deel van de Nederlandse zorg staat er financieel beroerd voor. We praten deze ochtend over met twee gasten. Accountant en partner bij EY en initiatiefnemer van die barometer, Rob Leensen. En Wim Goot is ook op afstand bij ons, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Rob, oplossingen. Dat is ook altijd interessant om in ieder geval over te praten als we zo'n barometer weer krijgen. Als zorginstellingen zo worstelen met hun financiële situatie, meer geld, ligt de oplossing dan niet ook in meer geld vanuit de politiek, vanuit Den Haag? Of is dat te makkelijk gedacht? Ja, ik vind dat iets te makkelijk gedacht. Er is al heel veel geld in de sector gepompt. De zorgkosten zijn de afgelopen jaren al ieder jaar fors gestegen. Ik denk dat geld niet zozeer het probleem is. We zijn een heel rijk land. We leven in welvaart. Als er ergens geld voor nodig is, dan vinden we altijd wel een potje om dat mee te betalen. Maar ik denk dat de financiële situatie die we nu blootleggen in dit rapport, dat daar ligt een probleem achter. En dat probleem is eigenlijk de beschikbaarheid van het personeel. Door ziekte moeten we externe inzetten, omdat de mensen er gewoon niet meer zijn. Winst van zorgaanbieders moet ook nooit het doel zijn. Dat moet het middel zijn om goede zorg te kunnen leveren. Dus als we de zorg, dus als we naar oplossingen kijken, dan is het wat mij betreft niet nog een extra zak geld naar de zorg. Maar hoe kunnen we nu de zorg beheersen, zodat we voldoende mensen hebben om die zorg te kunnen leveren en dat die mensen die in de zorg werken het werk ook leuk blijven vinden. Dus ja, hoe kunnen we de zorg slimmer organiseren, zodat het uiteindelijk leidt tot minder zorgvraag en goedkopere zorg, die ook nog eens een keer minder geld kost? Dat is een grote vraag. En Wim Goot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Luisteraars appen dan bijvoorbeeld, moet die marktwerking er dan niet uit? Als we dan heel veel zorginstellingen verplichten om winst te maken, om goede cijfers te draaien? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het juist een probleem is van het gebrek aan marktwerking, hè, waardoor deze problemen ontstaan. Kijk, wat je ziet, hè, ik denk dat de oorzaak, nogmaals, ligt bij een klein deel van de ziekenhuizen. Ik wil niet generaliseren, nu alle ziekenhuizen over één kam scheren, maar er zijn ziekenhuizen die gewoon slecht geleid worden. En daar zie je toch ook wel vaak een beetje een houding van, ja, ze laten ons niet failliet gaan. Hè? Want dat is uiteindelijk het gevolg als je verlies gaat. Dus die hebben niet zo'n, niet zo'n stimulans om goed te presteren. Want die denken, er komt altijd wel een reddende hand om ons te helpen. Dat heeft ook te maken dat in Nederland ziekenhuizen enorm groot zijn. Dus het ook heel moeilijk is om ziekenhuizen failliet te laten gaan. En ziekenhuizen zelf, ik ben het met Rob eens, hè, meer geld is niet de oplossing. Maar daar denken de ziekenhuizen zelf anders over. Die willen meer geld zien van de overheid om het probleem op te lossen. Dus die ziekenhuizen, zeker de slecht geleide ziekenhuizen, ja, die moeten gewoon meer gestimuleerd worden en er moeten maatregelen genomen worden dat ze hun problemen oplossen. Kan je een maatregel noemen? Nou ja, kijk, we hebben denk ik de oorzaken, hè, al eerder in de uitzending benoemd. Hè, het hoge ziekteverzuim, het grote verloop van personeel. Dat zijn de twee grote problemen. Dus dat betekent dat die ziekenhuizen die een extreem hoog ziekteverzuim hebben, hè, van vaak meer dan 10%, dat die hun personeelsbeleid moeten verbeteren. Om te zorgen dat het ziekteverzuim omlaag gaat en het verloop omlaag gaat. En hoe doe je dat dan? Hoe bereken je dat? Hoe zorg je ervoor dat ziekteverzuim en die doorloop minder wordt? Nou, om te beginnen door eens te gaan luisteren naar wat de verpleegkundigen zelf willen. He, dat gebeurt heel weinig in die ziekenhuizen. We weten daar wel wat van, he, wat verpleegkundigen willen. Die willen bijvoorbeeld meer zeggenschap over hun werktijden. He, dat ze niet, als je kinderen hebt die op de basisschool zitten, ingeroosterd wordt voor een dienst die om 3:00 middags begint als je kinderen uit school komen. Dat je ook zelf enige zeggenschap hebt over wanneer je vakantie neemt. Dat je bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties zelf ook vakantie kan nemen om weg te gaan. Nou, dat soort eenvoudige dingen, tenminste in mijn ogen eenvoudige dingen, dat is in sommige ziekenhuizen al een groot probleem om dat te doen. Want er wordt er gezegd, ja, we hebben al tekort aan personeel en we hebben niemand voor die dienst die om 3:00 begint. Dus je moet toch komen, bijvoorbeeld. Ja, nou, precies. En daardoor is het ook minder aantrekkelijk voor mensen van buiten of om de zorg in de zorg te gaan werken. Ik wil nog even naar een andere opvallende conclusie uit het onderzoek van EY, wat vannacht online is gekomen. Rob, jullie keken ook daarvoor naar de ratings van provincies. Want er bleek nogal een verschil per provincie. Maar allereerst, wat wordt er precies bedoeld met de rating per provincie? Nou, wat we daarmee bedoelen, rating is een begrip, hè, wat in de financiële wereld best bekend is. Dat zegt iets over de financiële toestand en in hoeverre je kredietwaardig bent voor banken. Wij hebben dat ook losgelaten op de performance van zorgaanbieders. We kijken daar naar een aantal financiële kengetallen en een aantal operationele kengetallen. Nou, dat husselen we allemaal door elkaar en dan berekenen we daar een soort indicatieve rating uit, zoals wij dat noemen. Het is geen officiële rating, want dan moet er echt een rating agency naar kijken. En dan komt er een score uit. En daar zien we verschillen tussen de instellingen. We zien verschillen tussen subsectoren. En we zien inderdaad ook verschillen tussen bepaalde regio's in Nederland. En welk verschil zagen jullie tussen regio's? Nou, als we naar de regio's kijken, dan zien we vooral de regio's die in de wat uitgestrektere gebieden van Nederland liggen. Bijvoorbeeld aan de randen met de zee, aan de randen met bijvoorbeeld Duitsland of België. Dat die het over het algemeen wat beter doen dan provincies als bijvoorbeeld Utrecht, die helemaal in het midden liggen. En dat heeft ook mee te maken dat, je niet heel snel naar Duitsland gaat voor andere zorg. Ook niet heel snel naar België gaat voor andere zorg. Maar als je in Utrecht bent, ja, dan kun je naar Noord-Holland, je kunt naar Zuid-Holland, je kunt naar Brabant, je kunt naar Gelderland. Dus daar heb je veel meer uitvalswegen. Dus dat betekent dat de concurrentiepositie van zorgaanbieders in Utrecht, dat die over het algemeen wat slechter is. En dan kom je in onze rekenmethodiek op een wat lagere rating uit. Ja. En zou dat een deel van de oplossing dan kunnen zijn, eigenlijk? Dat meer centraliseren wat je dus in die randprovincies ziet? Wat meer concentratie, dat zou maar zo een oplossing kunnen zijn. Ik vind overigens de verschillen tussen de provincies nog minder opvallend dan echt de verschillen tussen de subsectoren en de verschillen tussen de instellingen. Dus ik zou liever willen inzoomen van, wat doen de instellingen die nog steeds goed performen, wat doen die goed? En kunnen anderen daarvan leren? Ik denk dat dat interessanter is dan echt inzoomen op de verschillen per provincie. Ja, Wim Goot, dit zijn de verschillen per provincies. We zien dus bijvoorbeeld dat in de randprovincies die eigenlijk aan de grens van Nederland liggen, dat daar het wat beter gaat. Zouden we de zorg ook meer over de grens moeten zoeken misschien? Meer samenwerking daar? Dat zou toch wel een beetje een zwaktebod zijn, denk ik. Hè? We hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis al gehad dat we patiënten naar Duitsland gingen vervoeren. Het zou toch wel een zwaktebod zijn, denk ik, als wij onze eigen ziekenhuiszorg niet kunnen organiseren. En patiënten naar het buitenland moeten verplaatsen. Daar komt bij, er zijn toch altijd cultuurverschillen. Hè? Ook met Duitsland en België. Hè? Bijvoorbeeld in Duitsland wordt er veel meer behandeld. In België wordt er ook veel meer behandeld dan hier in Nederland. Dus verplaatsing van die zorg naar bijvoorbeeld Duitsland en België zou de zorg in Nederland alleen nog maar duurder maken. En overigens ook in Duitsland en België zijn de personeelstekorten. Die tekort aan verpleegkundigen, dat is een probleem. Dat zie je bijna overal ter wereld. En zeker ook in Europa dat het geval is. Ook de overheid ziet deze problemen in de zorg wel degelijk. Die stelde ongeveer een jaar geleden het Integraal Zorgakkoord op. Rob, we hebben de uitzendingen veel daar ook over gemaakt hierin vroeg. Wat kan je daarover zeggen? Wat staat erin over de betaalbaarheid van de zorg bijvoorbeeld en deze financiële problemen? Het Integraal Zorgakkoord probeert regio's in Nederland te bewegen om de zorg samen te gaan organiseren. Concurrentie wat te verlagen en veel meer samen te werken. Wat we nu in de praktijk zien is dat het rete ingewikkeld blijkt om met zoveel zorgaanbieders in een bepaalde regio en met zoveel inkopers van zorg, met ieder hun eigen belangen en hun eigen dynamiek en hun eigen wetten en regels, dat het heel moeilijk is om die allemaal bij elkaar te krijgen en daar met een bepaald kompas naar de toekomst te kijken en echt die zorg inhoudelijk te veranderen. Dus ik wil nog niet zeggen dat het niet lukt, maar ik zie wel mijn eigen klanten daar enorm mee worstelen. Wie neemt het voortouw? Wie doet nu wat? Dan helpt het niet mee dat er echt veel te veel spelers in dit veld zijn. Ja, minder spelers. Een grote transitie is er eigenlijk ook nodig. Wim Goot, hoogleraar gezondheidseconomie. Is die transitie dan wel haalbaar als we ook zien dat ziekenhuizen, die het nog enigszins goed doen, maar vooral ook zorginstellingen, eigenlijk vooral bezig zijn met het einde van de maand te halen? Nee, inderdaad. Je ziet nu een van de redenen waarom dat zorgakkoord in een slop raakt en op niks uitdraait, is dat ziekenhuizen nu andere dingen aan hun hoofd hebben. Namelijk, hoe hou ik het hoofd boven water? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet onder bijzonder beheer van de banken kom te staan? Dus die aandacht daarvoor is ook gewoon minder. En dan zie je ook weer dat ziekenhuizen gewoon voor hun eigen belang kiezen en niet voor allerlei mooi klinkende afspraken die er is. Dus overigens, kijk, ik doe een beetje cynisch over dat zorgakkoord. Ik denk dat zorgakkoord geen enkel oplossing biedt voor de problemen waar we mee te maken hebben. En ik ben het op zich met Rob wel eens. Kijk, we hebben heel veel zorginstellingen. Maar als je kijkt in de ziekenhuizen, wij hebben in Nederland maar 69 ziekenhuizen. Dat is heel weinig. Hè. In Duitsland heeft elk dorp wel 2 ziekenhuizen. In Nederland zie je dat middelgrote, grotere steden geleden inmiddels al geen volwaardig ziekenhuis meer hebben. Nergens ter wereld zijn de ziekenhuizen zo groot als bij ons in Nederland. En ik denk dat dat ook een van de problemen is waardoor die ziekenhuizen nu financieel het zo moeilijk hebben. Ze zijn gewoon too big to fail. En het is ook heel moeilijk om die grote ziekenhuizen goed te managen. En uit onderzoek van de Universiteit Delft blijkt al jaren dat Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk te groot zijn om efficiënt te zijn. Dus verdere schaalvergroting in die ziekenhuiszorg, dat heeft denk ik alleen maar averechts effect en is vergroot het probleem alleen maar in plaats van dat het oplost. Hoe kijk jij daarnaar, Arkoud Troebleense? Nou, ik denk als we de zorg in Nederland opnieuw zouden inrichten, dat we zouden kiezen voor vele kleinere ziekenhuizen. Veel meer zorg ook in de wijk. Veel minder vierkante meters. Veel minder grote gangen. Just in time. Je komt naar je ziekenhuis en je loopt gelijk naar je afspraak. Zonder wachtruimtes waar je moet wachten. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is hoe je de zorg optimaal zou kunnen organiseren. Maar je ziet ook dat we nu eenmaal ziekenhuizen hebben die in het verleden ooit gebouwd zijn. En dat alle bestuurders ook gewoon proberen om in ieder geval de rente en de aflossing netjes te kunnen betalen aan de banken. Omdat dat nou eenmaal een gegeven is. Dus die transitie moeten we langzaamaan gaan inzetten. Als een ziekenhuis is afgeschreven, hoe kunnen we het dan op een goede manier doen? Wijkcentra, kleinere ziekenhuizen, alleen naar het ziekenhuis als nodig is en zoveel mogelijk digitaal of bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Maar dat duurt nog wel eventjes voordat we het in die ideale situatie geregeld hebben. Ja, en dan hoorde ik jou ook, of ik las in een artikel van de NOS wat vanmorgen online komt, jou ook wel zeggen, ja, we moeten misschien ook tevreden zijn met een 7 in plaats van een 8. Zijn we als patiënten ook iets te verwend geraakt in Nederland? Ja, ik denk, straks kwam het al even te sprake van een van de luisteraars die een vraag stelde. Vroeger namen we genoegen met het antwoord van een arts. Tegenwoordig gaan we googlen, denken we dat we het beter weten dan de arts. En eisen we eigenlijk de best mogelijke zorg voor onszelf, voor onze ouders. Dat drijft de kosten enorm op. Dus ik denk dat we er niet aan ontkomen. Niet zozeer vanwege de financiën van de zorgaanbieders, maar zeker wel omdat we nu schaarste hebben aan de mensen die de zorg moeten uitvoeren. Dat we een fundamentele discussie moeten krijgen. Moet het nogal een 8 of een 9 zijn? Of moet het niet maar gewoon een 6 of een 7 zijn? Moeten we niet de ouders in huis nemen in plaats van naar een verpleeghuis sturen? Moeten we niet zelf ook, we hebben het nu over een eigen bijdrage in de zorg. Die is er al, een financiële eigen bijdrage. Maar dat interesseert ons niet, want we hebben gewoon geld in Nederland. Moeten we niet gewoon de eigen bijdrage in natura doen? Als mijn vader of mijn moeder naar een verpleeghuis gaat, dat ik ook zelf mee moet helpen in de verzorging. Dus een toename van mantelzorg, dat zijn dingen die in Duitsland al bijvoorbeeld gewoon zijn. Maar hier in Nederland moeten we er nog aan wennen in ons vrijgevochten land. Maar we ontkomen er niet aan. Nee, Wim Groot, hoogleraar gezondheid en economie. Hoe kijkt u daarnaar? Zijn we te verwend geraakt als patiënt in Nederland? Nou, we zijn wel heel erg gewend geraakt dat als er een probleem is, dat er een ander is, dat er de zorg is die dat probleem voor je oplost. En dat zit wel heel erg diep in onze cultuur inmiddels. En dat is ook niet zo makkelijk te veranderen. Hè. Er is een Europees onderzoek gedaan, de World Value Study, die gevraagd heeft als je eigen ouders problemen hebben, ziek zijn of een probleem hebben, vindt u dan dat u zelf voor uw ouders moet zorgen? Nou, dan is in Europa, Nederland, het land waar de minste mensen zeggen dat de kinderen voor hun ouders moeten zorgen. In alle landen van Europa vinden meer mensen dat ze voor hun ouders moeten zorgen. Zelfs in meer individualistische landen als in Engeland of in Scandinavië vinden meer mensen dat ze dat zelf moeten doen. En dat komt denk ik doordat wij gewend zijn, ja, als er een probleem is met je ouders, ja, dan is het de zorg die dat oplost. En ik denk dat dat in de toekomst niet meer mogelijk is. Dat zie je nu al, hè, want er zijn wachtlijsten voor de verpleeghuizen. En dat zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. Dus mensen moeten om te beginnen zelf, denk ik, meer doen om voorzorg te nemen voor een oude dag. Die dat kunnen, zelf wat regelen. En ik denk ook dat er een grote beroep zal worden gedaan op de kinderen. Overigens is het wel de vraag of dat mogelijk is. Want gezinnen hebben tegenwoordig natuurlijk minder kinderen dan vroeger. Vaak zijn die kinderen ook die in andere delen van het land wonen. Kinderen die zelf ook kinderen hebben en werken. Dus ja, dat stuit natuurlijk ook allemaal op praktische problemen om dat te regelen. Rob Leense, accountant bij EY. Waar zou jij beginnen om deze cijfers die vandaag naar buiten komen, jullie zorgbarometer? Jullie zeggen eigenlijk, ja, volgend jaar zien we ze er misschien nog wel wat slechter uit, omdat we nog meer jaarverslagen dan erbij krijgen en die coronatijd dan echt achter ons ligt. Hoe kunnen we dan zorgen dat in 2024 de barometer er beter uitziet? Nou, ik denk dat dat niet kan. Als we nu al zien wat er in 2023 op ons afkomt. De beëindigde compensatieregelingen, de cao's... die een enorme impact gaan hebben. De gestegen rentekosten die ook zullen gaan ingrijpen op de resultaten. 24 de kortingen voor gehandicaptenzorg, voor ouderenzorg. Er is vandaag ook een protest op het volgens mij op het Malieveld door de ouderenzorgorganisaties. Over de kortingen, de financiering van de huisvesting voor de ouderenzorg, daar wordt op ingegrepen. Dus ik denk dat 23 en 24, die zijn niet meer te redden. Maar met die wetenschap en wat we nu zien in 22 is het wat mij betreft gewoon een perfect storm waar we nu in zitten. We hebben verkiezingen in november. Mm-hmm. Ja, laat de uitkomsten, ons rapport, deze discussies die we hier nu ook hebben, de adviezen die we in ons rapport geven, ook gewoon een inspiratie zijn voor de partijprogramma's. Om te kijken of we de organisatie van de zorg de goede kant uit kunnen duwen. Natuurlijk moeten zorgaanbieders ook wat doen. Maar de discussie die we net hadden ook over de kwaliteit van zorg. Maar ook de aandacht voor het personeel. Ik hoor sommige aanbieders al zeggen, personeel staat op 1 en de cliënt staat op 2. Nou, dat is veel te lang andersom geweest. Ja, dat zijn gewoon fundamentele discussies waar we iets mee moeten. En in ons rapport en ook in wat persberichten hebben we ook wat geschreven over het stelsel. Wij denken dat dat je ook sneller een beweging kan maken als je het stelsel iets anders organiseert. En nou, ik hoop met ook wat. Zoals welke kleine stelselwijziging kan daar al voor zorgen? Nou, als je kijkt naar hoeveel geld er opgaat aan chronische zorg in Nederland en aan medicijnen. Ja, dat komt vaak voort uit een ongezonde levensstijl. Maar op dit moment zit in het stelsel nog helemaal geen mechanisme dat je een gezonde levensstijl stimuleert. Als je ziek bent, een prikkel waardoor mensen gezonder willen leven. Als we ziek zijn, dan doen we alles. En hoe meer we doen, hoe meer een instelling of een ziekenhuis of een zorgaanbieder betaald krijgt. Maar er is in dit systeem nog geen prikkel voor een gezonde leefstijl. Dus ik zou ook gewoon pleiten in een nieuw stelsel of in een aanpassingsstelsel moet ook gewoon ruimte zijn voor financiering van gezondheid, preventie en niet alleen maar voor behandeling en geneeskunde. Wat eigenlijk ook barst van allerlei volumeprikkels. Ja, Wim Goot, hoe denkt u daarover? Zou dat die preventie, die prikkel nodig zijn? Nou, preventie is natuurlijk altijd goed. Om te beginnen al doordat mensen daardoor langer gezond en een langere levensverwachting hebben. Preventie lost niet het probleem op van het personeelstekort op in de zorg. Het lost ook niet de financiële problemen in de zorg op. Al was het maar omdat natuurlijk de effecten van preventie pas over vele tientallen jaren zichtbaar worden. Dus ik denk niet. Vindt u dat er genoeg over preventie gesproken wordt als we het hebben over de zorg? Ja, genoeg. Ja. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor preventie. Ik vind eerder het probleem dat misschien toch te snel wordt gedenkt. Nou, als we maar meer aan preventie gaan doen, dan lossen we de problemen op. Dat is niet zo, denk ik. Preventie is goed, moeten we vooral meer doen. Maar is niet een oplossing voor de problemen waar de ziekenhuizen en de ouderenzorg nu mee te maken hebben. Als u één oplossing dan zou noemen, kort, wat zou die zijn? Nou ja, ik heb al een paar keer aangegeven. Ik denk een belangrijk probleem zit in gewoon kwalitatief slecht bestuur van ziekenhuizen. Dus ik denk dat je met name ook zorgverzekeraars meer zouden moeten doen om de kwaliteit van bestuurders van ziekenhuizen die slecht presteren, om dat te verbeteren. Ik ga jullie danken voor jullie komst en jullie expertise. Hier in de studio, initiatiefnemer van die zorgbarometer, accountant bij EY, Rob Leense. Dank. We gaan nog meer van je horen vandaag op verschillende zenders ook. Succes daarbij. En ook op afstand hoogleraar gezondheidseconomie aan de Maastricht Universiteit. Wim Goot, dank voor je tijd. En dank dat jullie beiden je dag zo vroeg bij ons wilden beginnen hier in Vroeg. Gesprek is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Met het laatste nieuws uit de wereld en ook uit Nederland. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er gewoon weer. Ik wens je een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.